Ateşler yanıyor canım, dumanı nerede? Aşkının ateşi canım, kaynıyor sende. Kalkmayınca görmez canım gözdeki perde. Açın bu ravzayı canım, Habibi de var. Cümle dertlilerin canım, Tabibi de var. Kimler yapmış bu ravzanın yapısın? Melekleri açmış tavaf kapısın. Hacerul Esved'in güzel kokusun. Açın bu ravzayı canım, Habibi de var canım. Cümle dertlilerin canım, Tabibi de var. Açın bu ravzayı canım, Habibi de var, var. Cümle dertlilerin canım, Tabibi de var. Ravzana bakma ya canım, İnsan o kanar. Aşkından içenler canım, böyle mi yanar? Ebu Bekir, Ömer, Osman, ashabı da. Açın bu ravzayı canım, Habibi de var. Cümle dertlilerin canım, Tabibi de var. Gecelerde senin yellerin hakikatten açar senin güllerin. Ümmetine şifa olan dillerin, açın bu ravzayı canım canım, Habibi de var canım. Cümle dertlilerin canım, Tabibi de var. Açın bu ravzayı canım canım, Habibi de var, var. Cümle dertlilerin canım, Tabibi de var. Açın bu ravzayı canım canım, Habibi de var, var. Cümle dertlilerin canım, Tabibi.